Ràdio Caldes, a la 107.8. Deixa'ns fer-te companyia. El Navegant. Deixa't guiar per nosaltres dintre del mar d'internet. Navega amb nosaltres per les zones radiofòniques i després amb el teu ordinador. Et recomanarem pàgines web on trobaràs tot allò que t'interessa. Et proposarem programes gratuïts per descarregar, per tal que les coses et siguin més fàcils. I et donarem diferents nocions de seguretat per evitar que tinguis cap problema amb el PC o amb qüestions com ara comprar per la xarxa. A més, podràs aclarir tots els teus dubtes amb el nostre consultori. Submergiu-vos al món de les noves tecnologies i d'internet d'una manera molt pràctica a El Navegant, amb Josep Gallart. Entrem ja de ple en una nova secció del Navegant. Benvingut, Josep Gallart. Moltes gràcies, ben trobats. Com estem? Bé, aquí disposats avui. Avui parlarem d'un tema que cada vegada, encara que encara li falta molt per ser conegut en general, cada vegada té més difusió, que se'n diu Ubuntu. Ubuntu no és res més que una versió d'un sistema operatiu que se'n diu Linux, però d'això anirem parlant, si de cas. Molt bé, doncs això serà el Navegant d'avui. Imagino, Josep, que això que estàs explicant té relació superdirecta amb aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Caldes d'emprendre la catalanització del seu programari informàtic, oi? Sí, realment la raó de dedicar avui monogràficament a aquest tema és aquesta. L'Ajuntament, a banda de plantejar catalanitzar tot el programa informàtic, ha plantejat un pla pilot, concretament adreçat al TOC, que és la instal·lació de tot el sistema Ubuntu als equips del TOC, com a punt de partida i prèvia avaluació, veure la possibilitat de continuar la instal·lació i l'adopció d'aquest sistema en altres llocs. Des dels equips informatius d'aquesta casa n'hem anat parlant d'aquesta qüestió que ha sortit la setmana passada i avui en parlarem doncs, això molt més específicament i àmpliament en el Navegant. Però abans us recordarem aquesta informació. L'Ajuntament de Caldes, us dèiem, ha pres la catalanització del seu programari informàtic i també s'està treballant en la implantació del programari lliure. Durant els mesos d'octubre i de novembre, l'Ajuntament està treballant en aquesta catalanització del programari de tots els usuaris de la xarxa corporativa. D'aquesta manera, a finals del proper mes del següent programari ja serà en català. A més, us hem de dir que s'estan adaptant al català la resta de programes d'ús intern que encara no ho estaven. I paral·lelament a aquesta iniciativa, el Departament de Sistemes de l'Ajuntament està treballant en la implantació del programari lliure. Aquesta iniciativa, que, com ens explicava en Josep, començarà a aplicar-se al punt d'informació juvenil al TOC, on s'implantarà el sistema operatiu Linux amb la distribució Ubuntu, que ja inclou totes les eines ofimàtiques i de missatgeria que utilitza habitualment aquest espai. Un cop avaluada l'experiència al TOC, es plantejarà noves actuacions en aquest sentit. Doncs vinga, ara en Josep ens posaràs a l'abast tot això que conté aquestes estranyes paraules. Pues sí, anem a veure. Realment, primer de tot, un sistema operatiu. Jo crec que tenim que començar per aquí. Un sistema operatiu és el sistema operatiu, per entendre's, que fem servir habitualment o que està habitualment a tots els ordinadors, és el Windows, el que diem el Windows. Això tant és que sigui Mac com PC? No. Dic que la majoria d'ordinadors... Que són PC. O sigui, el PC normalment ve amb un sistema operatiu Windows. Sí. Els ordinadors Macintosh ve amb un sistema operatiu propi de Macintosh. En aquest cas, ara em sembla que és el Tiger 10. I, de totes maneres, tant en l'entorn PC com en l'entorn Macintosh, s'hi pot instal·lar un tercer sistema operatiu, que és el que se'n diu en Linux o GNU Linux, més acuradament dit. Sí. El GNU Linux és un sistema operatiu de programari lliure. Això vol dir que, en principi, no necessàriament està relacionat amb una empresa estrictament. El programari lliure el que permet és que qualsevol persona pugui modificar parts del sistema operatiu, com ara estem parlant, o d'un programa específic. Modificar per adaptar-se-les a ell. Sí, per un exemple molt fàcil és la traducció al català del sistema Linux, i en aquest cas d'Ubuntu concretament. Hi ha un equip de gent aquí que d'una manera col·laborativa i altruista es dedica a fer la traducció al català. I això funciona amb altres nivells, a nivell de desenvolupament i a nivell d'organització mundialment en quant al sistema operatiu Linux. Però no ens n'anem gaire d'aquí. El sistema operatiu Linux té diverses característiques, aquesta és una de les importants, i concretament avui el que parlem és de l'opció Ubuntu, que realment Ubuntu, o sigui, aviam, com ho explicaré jo, això? El sistema operatiu Linux té moltes versions. Sí. Igual com de Windows hi ha hagut el Windows 95, 98, Millennium, XP i ara hi ha el Vista, el sistema operatiu Linux té moltes versions, però totes estan funcionant alhora. No és una millora. No. La millora és constant de qualsevol de les versions, constantment s'estan millorant, però la diferència entre les versions és d'entorn gràfic, que el mateix sistema pot tenir diferents entorns gràfics, de selecció de programes, perquè a diferència de, per exemple, de Windows, quan tu tens un ordinador, el sistema operatiu Linux, tens el sistema operatiu i tot un seguit de programes variats que el que fan és que l'equip ja estigui a punt de treballar. Si tu a un ordinador hi tens el Windows, no podràs fer gairebé res. Necessites un programa per escriure, un programa específic per editar fotografies, un altre per so, un altre per reproduir vídeos... I podríem dir que el Linux ho porta integrat. Sí, és així. Ho porta totalment integrat i, a més, porta unes eines que et faciliten instal·lar més programes. Té, diríem, com el que se'n diuen uns repositoris, uns paquets, que tu pots anar, i amb unes eines que ja porta el programa, et permet baixar els programes que et faltessin. Si dius, sí, tot això està molt bé, però a mi em falta tal cosa específica, doncs ja està previst que te la puguis descarregar d'internet i instal·lar-la. Tot això treballa conjuntament, i això vol dir, i és molt interessant, que cada vegada que hi ha una actualització, una millora, no fa referència exclusivament al sistema operatiu, sinó a qualsevol part de tots els programes que tens instal·lats. De manera que tot està millorant conjuntament i funciona d'una manera molt més interrelacionada i molt més eficaç. Home, pel que expliques, sembla que ofereixi moltes més avantatges que els altres, evidentment, no? Evidentment, és que les ofereix. I ofereix avantatges i ofereix més prestacions. Un exemple molt senzill. Actualment, els ordinadors actuals són el processador, el que se'n parla del processador, doncs la majoria són Core Duo o Core, i si anem als processadors una mica més antics, som els Pentium 4. Sí. Val. Jo, per exemple, tinc una distribució de Linux funcionant perfectament amb un Pentium 3 a 800, que vol dir que estem parlant d'un ordinador que té, doncs, pot tenir 10 anys tranquil·lament i està perfectament funcionant amb un sistema actualitzat a dia d'avui i fent tota mena de feines. Esclar, això, aviam qui ho intenta fer amb un Windows o... Clar, de seguida queden desfassats. Ah, aquí està. Llavors, d'aquí la primera conclusió que hem de treure és que amb un sistema operatiu com el d'Ubuntu es treuen més prestacions d'una màquina que potser no està a l'última. Clar, pots utilitzar-la durant molt més temps. Realment, tot això té una història llarga, però Ubuntu parteix a partir d'una versió o d'una versió, sí, podem dir, del sistema operatiu Linux que es diu Debian, molt important i molt coneguda, amb una característica principal de Debian, que és l'estabilitat, l'eficàcia. Debian, tenim que pensar que és la distribució que es fa servir pels grans sistemes d'ordinadors, els servidors de grans empreses, moltíssims van en Debian. O sigui, els que aguanten que, molta informació, no? O sigui que la característica és l'estabilitat. Sí. I a partir d'aquí, una dificultat o un problema que té Debian és la dificultat d'accedir-hi a nivell d'usuari per a un escriptori, perquè era complexa, i encara ho és. Llavors és Ubuntu. Complexa de fer complexa servir. De fer servir a partir de zero, amb pocs coneixements. O una persona que ve de Windows, entrar en una Debian era complexa. Sí. Llavors és Ubuntu ha agafat l'estabilitat i la potència de Debian i ha creat i ha adaptat els seus entorns gràfics perquè sigui amigable, perquè sigui fàcil, i ha preparat tot perquè una persona que parteixi de zero, amb coneixements d'usuari només, amb coneixements mínims, sí, pugui agafar i pugui posar-se a treballar sense masses problemes, fins i tot, en la majoria de casos, sense cap problema. Llavors, això ha fet un salt qualitatiu molt important i ha facilitat passar als sistemes Linux, que ja fa temps que són habituals, amb entorns corporatius, sí, i amb els ordinadors servidors, passar a un ordinador d'escriptori. I això que avui ha plantejat l'Ajuntament de Caldes, hi ha molts altres ajuntaments que ja ho estan fent, també. Perquè, d'entrada, no depens d'una empresa tecnològicament, sinó que el mateix servei és el que decideix què hi posa, què no hi posa, i tu hi pots intervenir amb clar, el funcionament. Això és un avantatge. L'altre, hi ha un avantatge econòmic, que no l'hem dit. Aquests sistemes es poden descarregar tots d'internet gratuïtament. Sí. No hi ha un cost directe tret de llicències i tot no, això. No. Programari lliure no té necessàriament un cost. El pot tenir, podem anar, no sé, al Corte Inglés, per dir un puesto típic, i comprar un programa de programari lliure. Però la llibertat que té qualsevol sistema d'aquests de distribució fa que encara que el compris, tu tinguis... Puguis afegir. Puguis afegir, però a més puguis fer còpies i les puguis regalar. Mm-hmm. O vendre-les, el sí, que vulguis. Sí. O sigui que, d'entrada, tot això ho facilita. I els grans monopolis de les empreses, de les llicències i tot això, no busquen traves a la implantació sí, d'aquest sistema? Sí, evidentment. Tots som conscients de que és una competència molt important, perquè a la mesura que s'està demostrant, per una vegada, l'eficàcia i per l'altra, la facilitat d'accés... Clar, és que tots doncs, són avantatges. Aquí està. Però bé, és el que hi ha. I la potència de cada vegada més usuaris fent-ho servir i col·laborant, això cada vegada ho fa més difícil. Ubuntu neix, i tornem una mica al principi, sí, a partir d'una empresa... que això també és curiós, és una empresa que aposta per crear aquest sistema operatiu. I dius, però aquesta empresa no el ven, el sistema. No. Aquesta empresa paga gent perquè faci aquest desenvolupament que en diem Ubuntu, sí, juntament amb molta altra gent que s'hi ha incorporat gratuïtament i per ganes de fer-ho, i el que fa és oferir serveis a les empreses de manteniment d'aquest servei, o sigui, d'aquest sistema. Sí. Per tant, espera treure diners dels serveis i no del producte en si. Això és una línia de treball que hi ha altres empreses l'estan començant a nivell mundial a tirar endavant, en vez de... És molt lloable, això, per part d'aquestes empreses, no? En vez de plantejar-se guanyar diners venent un producte... Clar, tancant-lo, no?, d'alguna manera. Aquí està. Doncs el deixen obert i es plantegen guanyar diners fent serveis de manteniment, d'assessorament, de tot el que faci falta referent al producte. Aquesta empresa es diu Canonical, el propietari d'aquesta empresa és un sud-africà que va ser el primer que va sortir a l'espai, un multimilionari, i bé, ell fins i tot... Per això porta aquest nom, Ubuntu. Sí. Ubuntu és un nom africà. Sona nom africà. Que, a més, ens sembla que vol dir col·laboració, treball en comú, o una cosa així, que defineix molt bé l'especificitat. Doncs una mica, a grans trets, podríem dir això. Però si pensem amb les característiques, podem anar més enllà. Doncs El sistema Ubuntu, a més, ja hem dit que es pot instal·lar en PCs, però es poden instal·lar en PCs amb processadors Intel, amb processadors AMD, amb 32 bits, que seria els estàndards, amb 64 bits. Ara, al mercat, hi ha ordinadors que posa processador AMD 64, però aquest ordinador va amb un sistema Windows, i Windows encara avui dia no està preparat per suportar la capacitat de 64 bits. Això què vol dir? Vol dir que el sistema operatiu que se li instal·la no té les prestacions per treure el profit de la màquina. No? Sí. En canvi, en Linux això ja no hi és. Ja hi ha una versió per 64 bits, evidentment, PowerPC, que són els Macintosh, també se'ls hi pot instal·lar, i ordinadors, grans sistemes ordinadors, tipus dels IBM o SAN o altres equips, també poden anar amb l'Ubuntu. Imagino, ara faré una pregunta d'aquestes tontes, eh? Imagino que això és absolutament igual en portàtils que en fixos, eh? Sí, sí. De totes maneres, tampoc tot és tan fàcil, i hi ha alguns pros. Uh-huh. Hi ha alguns components d'ordinadors i en portàtils més que en sobretaula que no estan pensats per poder aguantar, per poder treballar amb Linux, encara avui dia. Cada vegada són menys i cada vegada s'intenta solucionar això, però encara pot haver-hi algun equip, per exemple. Hi ha algunes vegades hi ha problemes amb equips multifuncions. Sí. Que no, el fabricant no deixa obert les especificacions de l'equip perquè es pugui fer la connexió. I com que el fabricant no ho deixa accessible, llavors no es pot fer. No es pot fer. Realment sí que s'acaba fent. Uh-huh. S'acaba buscant, sempre hi ha algú, com que això és el que diem, cadascú pot millorar i ho pot canviar, sempre hi ha algú que acaba comprant això i en sap prou i busca fins a treure el pagat que en diem, el complement, sí, per fer això. Però sempre hi ha alguns punts que són delicats. L'ideal, hi ha unes llistes, sí, i es pot consultar cada equip si està suportat, si no està suportat, i fins i tot es pot veure qui ha fet la instal·lació, com li ha anat, i això funciona bé, això s'ha de solucionar d'aquesta manera. En definitiva, tal com el sistema Linux està concebut, que està concebut de manera col·laborativa, i realment tot això no existiria si no fos per internet, perquè ha sigut internet el que ha permès aquest treball, sí, a l'hora de fer una instal·lació, a l'hora de comprar un equip, també la comunitat és la que et pot assessorar sobre si l'equip és adequat, si va bé, com fer-ho, un problema que tinc, com solucionar-lo. Doncs és això, segur que hi ha algú que s'ha trobat amb el mateix problema i ha trobat la manera de resoldre-ho. I l'ha escrit. Perquè hi hauria unes característiques mínimes que haurien de tenir els equips, o sí, és millor consultar-ho? Hi ha unes característiques mínimes, però són molt, molt, molt mínimes. Uh-huh. Avui dia, pràcticament, tots els equips les superen. I llavors, en la majoria de casos, no hi ha problemes. A vegades, també, el problema pot ser just pel contrari, perquè potser hi ha una característica que és molt nova. Llavors, la gent que està desenvolupant el sistema, sí, no ha tingut temps encara d'incorporar-la. Això què vol dir? Que potser, per exemple, si tens una pantalla superpanoràmica immensa, doncs al principi pot ser que encara no puguis veure totes les prestacions de la pantalla, però és una qüestió de temps, i normalment molt curt, a que surti l'actualització, perquè recordem que aquest sistema constantment s'està actualitzant. Uh-huh. I, per tant, tu, si tens connexió a internet, et sortirà cada dia, o cada quan, una senyal que et diu, mira, hi ha aquestes actualitzacions que ja te les pots baixar. Cliques i s'actualitza el sistema i tots els programes que tens instal·lats en el sistema. Doncs coses que potser encara no estan suportades, en poc temps doncs ja s'hauran incorporat i ja està. O sigui que tampoc no és massa problema. És massa... No. I com creus que anirà doncs la implantació d'aquest sistema en aquesta gran empresa que és l'Ajuntament? Aviam, és complexa. És complexa perquè, malgrat tècnicament pot funcionar molt bé, hi han unes inèrcies contra les que s'ha de lluitar. perquè quan un està treballant en un lloc i està acostumat amb una eina, que li canviïn l'eina, d'entrada hi ha oposicions i es té que visualitzar clarament que no tindrà problemes, ans al contrari, facilitats. Sí, som una mica reticents al canvi. Aquí està. Això és una de les dificultats que hi ha. Jo crec que s'ha començat molt bé, perquè s'ha començat en un entorn fàcil, un entorn que no té cap mena de risc, que no s'estan tractant dades importants ni s'està fent. Llavors és l'ideal, començar per aquí, veure el funcionament i en mica anar-s'hi incorporant. Hi ha una cosa que també ho facilita. En la mesura que s'estigui treballant en programari lliure, encara que amb Windows, sí, els mateixos programes que habitualment es faran servir, un cop s'instal·li Linux, ja hi seran allà, els mateixos. I, per tant, la transició serà molt més fàcil. Clar, perquè llavors aniràs incorporant tot allò que vas fent servir, no? Si tu fas servir per processador de textos el programa d'OpenOffice, amb un entorn de Windows, sí, quan tu instal·lis un Linux et trobaràs el teu OpenOffice allà. I, per tant, doncs serà el mateix, no? L'eficiència de l'equip serà millor. I, per exemple, si estàs navegant per internet i en vez de fer servir l'Explorer fa servir el Firefox o el Mozilla, que ve a ser el mateix, i et passes a Linux, et trobaràs el mateix Firefox, però descobriràs que no tens problemes de virus, que ja no tens atacs, que el control del correu serà molt més efectiu. Hi han millores, malgrat els programes siguin els mateixos, no? I una de les dels canvis, podríem dir, més importants que notarem de seguida és que tot està en català. Sí, evidentment, el 90, no sé si és el 97, el 98% de tot el sistema Linux està traduït al català. Hi ha molt poques coses que no ho estiguin, això és evident. Però, de totes maneres, el canvi al català, en principi, es farà en programari sobre Windows. Sí, i què vol dir això? O sigui, que els mateixos programes probablement que estiguin fent servir fins ara, l'únic que faran serà posar la versió en català. De totes maneres, jo no tinc més informació que la que hi ha de la nota de premsa. Sí. Llavors, exactament no ho sé, no? Bé, però tu saps com sol funcionar, sí, no? Sí. I amb Linux no hi ha problema. Tu, quan l'instal·les, tries l'idioma que vols i ja n'hi ha de tot. Hi ha un OpenOffice amb Swahili, per dir alguna cosa. Coses rares o difícils de pensar que puguin existir, però existeix. I, a més, tu pots triar diccionaris de diversos idiomes, perquè potser un dia estàs escrivint en català, clar, per tenir-los, però un altre dia estàs fent alguna cosa en anglès i pots tenir el diccionari i la correcció en anglès i fer-la servir, independentment que l'entorn sigui en català. O sigui que les possibilitats són molt altes. Realment, això, aquesta notícia, jo crec que és el principi d'un canvi. Quan estem parlant de la inversió a nivell municipal, la inversió que es fa en tecnologia en quant a programari, doncs, si es fa en programari lliure, serà inferior. Això també s'ha de tenir en compte. Una cosa que volia comentar, i potser ja per acabar, és que cada 6 mesos surt una versió nova d'Ubuntu. Nova vol dir amb alguna incorporació. Amb funcionalitats, amb un munt. I llavors la gent d'Ubuntu treu CDs, a banda de que estigui penjat a internet i tu te'l puguis baixar, però hi ha CDs ja específics per fer la instal·lació. Que es compren, aquests CDs? No, es regalen, sí, sí. I l'última actualització ha sigut ara el 2007, el 19 d'abril, o sigui, fa res, que va sortir la versió 7.4 i ja s'està preparant la... Perdó, ho estic dient malament. El 19 d'abril va sortir la 7.4 i el 18 d'octubre ha sortit la 7.10. Que és la última, exacte. I això no para. Sempre s'està fent noves versions. I de tant en tant es treu una versió amb llarg manteniment per equips que no es vulguin tocar massa o que el seu entorn necessiti una seguretat i una estabilitat, i llavors és aquella versió, es dona suport a aquella versió durant molt temps, són diversos anys. I durant, si un diu, no, és que jo no vull, encara que no tingui l'últim, el que vull és que això funcioni a la perfecció. Doncs llavors és amb una instal·lació d'aquestes, durant temps només es passen les actualitzacions de seguretat. Que això és molt important, perquè amb el tema aquest de la informàtica, a vegades, encara que no vulguis, has de comprar noves versions i fer canvis. Doncs la gràcia d'aquest sistema és la varietat i les possibilitats d'ajustar les teves necessitats. No? Molt bé. Doncs una sessió intensa avui, Josep, eh? Bé, és que no és fàcil explicar tot això, però, bueno, si s'ha aclarit una mica, pues, tot això que buscàvem. Home, jo crec que molts oients d'aquest programa segurament ho hauran entès més que jo, que sóc una mica negada amb aquest tema, ho he de reconèixer. De totes maneres, podem dir que si hi ha algú que això li interessa i té algun dubte, que l'únic que ha de fer és trucar-nos i els hi ho contestarem. I si fins i tot hi ha algú que diu és que jo m'ho vull posar a casa però no sé com, que ens truqui i els hi explicarem com fer-ho. Molt bé, des d'aquí, des de la ràdio, Josep, el que sí et demanaríem és que facis una mica de seguiment, facis una ullada a aquesta prova pilot que començarà al toc i la puguem anar comentant en programes posteriors. Pues sí, ho farem. Moltes gràcies. A reveure, a vosaltres. Ràdio Caldes, a la 107.8, una ràdio amb il·lusió.